Qayşı tolğaya, qay qay tolğaya hadis keçirdi və da mullaha. Onda elç oq oy düyüş tolçeyni deha. İşi hadisə hor şaşa doqış da alındı. Taqı dolçu duq dolçeyni şkaha. Mə andi şey azin dolçeyni şkaha. İşi hadisə çan da alındı. Sündel i şi çan düyüşürdü və Qayşı tolç hadisə ha İmam Abdulğani el-Muqdisi sadaqın hayatə boyutunaq. Əllə və an Ayşə radiyallahu anhə qalət Ayşə sədəyir əzxilçünə deyitinə Kana Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmə İzə qtəsələ minəl cənəbəti qəsələ yədəyhi. Deyil ilçinə aleyhi sallatə sallam şiyyəndə liçər dözün çöldəxə şəlüç xilçi şiyyə şükük dilər çuva. وتوضأ وضوءه للصلاة لامس درحما شالامس يوتش سنت أق لامس يترتو ثم اغتسلت أق ليشر است أق ليش والور است ليش يشل قد عدل هم دورتو تو يقضي أخشودر ألشي ثم يخلل بيديه شعره أق شي شين كيغتا شي شين كيغب يلغش شي مس شوقي دخيتش أت مسي بوخي أت شورتي خيقه چيتر چو اشت مش مشنه شي شين كو يلك شو قه اوتش خيچو اوتي خيها اوتش اوت كوغت ادا دي شي كوغشت اخ اشت مش شو قاتر چو شي شين كو يلك اشت يوق خيقه چيتر چو اق اوت چورت درگي چورت مسن ها شي خيقه چا ال شين خيچي اق چوت اق قوز خيدواتر چو كورت مشت قوز خدواتر تو حالا ادویت ادواتر تو کی گت حق ویتیت ادواتر تو اخی ثم غسل سائر جسده اق شی دیسن دول دیغ درگی دیغ دولر تو یا لیچر اس قدا درگی دیغ دلا دولش ایزا تقیشی تو حدیث در عایش اس لیر سلطن دیسن دول پیغمار علی سات السلام لیچر کتس کت دویچ تو حدیث در است اقی قوی تو چه وقالت قیل عایش اس لیر سلطن كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا عائشة سألة دير رسخلتنا سوء ديل إلجاء عليه الصلاة والسلام تخيش ليچر تحني تحنا حيغن جور خيشو عدولشو تحن همان جور خيسع ويتش تحني ليچر تخيش إشت حديث ديتنا عائشة دير رسخلتنا اخوخشن حدیثه ها دوتر گودو الچی لیچرت ادوشچی لیچ موغویس لیچر کوچ هودو ای کوچ دوزیچ دو اخو شینا حدیثه عائشة صدر اسخلتنا دوت وینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم شینا لیچرت ادوجر نیستلچی از دیر دوخش لیچ موغ لیچرتن کوچ کپ موغ در دو حرشین شیکو دلش خلاتو لیچر دادو ولولی حلقه شیشی که دل شغله تو هند الچی خی چو عدال جات پیغن چوره ترشن سعیز دیش ما دو تن اخی تن دیله دو حر اشی که دل شغله تو تن دیش شغله تو تا اقلام از بیوت چخین احسن نه بگ خی قار شغله تو مر چو خی قار شغله تو شین یوح دعیول شغله تو شین شیب حرس دعیول شغله تو گولنش تن تا اق کرد تخی حق شغله تو شیل نرک تخی حق شغله تو تا اق شین شیکوک بل شغله تو لامز اوچ دیرگ دیش اشت لامز اوچ شغله تو دق شکوک دیلین جل ده چل ده ها لیچر دادو ولا شغله تو لامز اوچ سن امیجین شیلین جل ده ها لیچر دادو ولا شغله تو ده هر شیه مس شوقیه شیه شین کوک بیلکش ده خایدی کورتا دیرگی چورن ده خیقاچه ات شغله تو ده دوش بیلکش کوک شیه شکوک ده دوش یوغ ات مس شوقیه اوتش ده دوش یوغ ات مس شوقیه اوتش شیه көгі шын шын көгіп елгіш ішті қиқа чай чықылы цу, еш ошқылы цу, емес ша шын чуар көрт дейір. Тақ өт мұссумет дейі дереге өт чуырты шын қиқа чықырду әл шай, береге тәден қырбу әл шын қиқачи, көрт де қозы қидут шықылы цу. Тақ қида шын дереге дег дәділ шықылы цу, десін дол дегі дәділ шықылы цу. Иш ду пайғмар алейсалату салам личері цакут, нензо қади циндег. هقول ده دوغش دوغش حدیثه ها تجیم قیچ کی پرد دوی شال کی پرد دوی پیامبر علیه سات السلام لیچره کوت از هقول ده دوغش دوغش حدیثر دوی هر تا کوت دو هق کی پر اشت لیچ خلا پیامبر علیه سات السلام هقول ده دوغش حدیثه ها تجیم ما قیچ کی پر دوغش قی کوت دو تگه از ده حدیثر دوی دام الله Ako hadis o vojn gojč dolču pajidnih du, lama za hvih narga, ličert edvežnjega, lama za hvih narga, iza ličivjec šhilar. Hvilil iza stak je zud. Ndelči, Aisha se dere shulcuna, še pajigmara alaih sato salam, cani ličer šaši elik, co can hijan čura, hiha uvič. Ako hadis hadicin škipara, ličer dik hilar govojna. و حدیث عدیتن دولچ کیپره هنوز وای معندین دولچ کیپره لیچر دیک خلر گوین ایزه دیک دولچ لیچر خلر گو اشت ات کیپر ایهو معدیش لیچ ول ولی حلقه شکوگ دادیلر دیک خلر گوین ات حدیثیر لیچ ول ولی حلقه شکوگ دیلر دیک خلر گوین ات سو حدیثیر اق عایش از ال دولچو حق دش نشنه تا توجینه تا قطوشین کرد تا قز خدواتر باش دلچ ات دش نشته توجین الا شاف عمز بیر علم نخه لیچ شخنه قز خدوتش لیچر دیک دو ال اقتصال سونخه ات حدیثن ات اجرال سونخه لامز ایترخ تر دینه تعریس لامز ایترخ تر دینه تعریس لیچر هنده اچ اش شیت انویردو لامز ایتر جیم انویردو لیچر را دق انویردو یق انویردو اگه شیعه آنو ایر خلچی لامز ایتاخ تر دینه تری لیچر لامز یوچ خلچی قز خلیه لور دیک خلر دیک دو از وای دیتر پیام مرالی سات سام اشت ایتر باخش حال دیتر وایز آلیوچ خینه ح لامز یوچ سنه اشت قز خلیه لور دیک دو علت تر اشی تعوق نخ تر دینه تر تاق میره زود تانی لیچ مکش خلر گواینا اکو شالچ حدیسیر عایش از دیتن دلچو شالچ حدیسیر ترشیم چن همان چرا خیس ایت مکشلر گواین از حدیثیر چن همان چرا خیس ایتش تچر شم متنی از چن چر کیوگت ششین کیوگت خیس ایتش شیه تنی لیچ مکشلر گواین از حدیثیر اق درز نه دلش اشی ووش حج مکشلر ری اشی ووشی گم مکشلر ری گواین از حدیثیر درز نه دلش تی همه ایتش میر ازود ووشی حج مکشلر ووشی اشی درزن ادالشه ترشنه ووشی داغمشه گمک شخالر گوینه اتو حدیثیر علم نخبالر اقشی حسن نینسه دیک خلیویزر گوینه اتو حدیثیر پیغمار علیه سات اسلام شی حسن نینسه چنه لیچ شخاله چنخ دیخ کش سخاله چون تخزه دیکه یک مهتکل شخاله ایس و ایزا وینه مسرنه مسل دو دیاله وینه مسل دین و ایتن خلاه ویس دیلی ارقنهیت اما مارشالله خلید چون حق حدیث حقین دوچونش دوچ مسو او چلوچ دلو لیچر کت و دوچر دو در مقلحه حقول احدوش دلچو حدیث معنده چخینه.